Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek gece, cuma gecesi, Ramazan-ı Şerif'in ikinci cuma gecesi olması hasebiyle ve yarınki günde cuma günü olması hasebiyle diğer günlerine benzemez. Bu bakımdan bazı faziletler bir hadis-i şerif hususta beyan edelim ki cuma ile ilgili zaten cumanın gecelerinin günlerinin ay içerisinde hafta içerisinde her daim fazileti vardır. Velakin Ramazan-ı Şerif'te olduğu vakitte İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruluyor ki Lillahi fi kulli leyleti min şehr Ramazan indel iftar elf elf atikum minen nar kullum istevcebun nar. Ramazan-ı Şerif ayının her iftarında, her gece iftar saatinde. İftar vakti güneş batma anı olduğu için artık geceye geçmiş oluyor. İftar vaktinde bir hassasiyet var. Kulların Mevla Teala ile manevi yakınlıkları var. Bütün gün aç susuz kalmışlar. Allah-u Teala'nın rızası için kendilerini aç susuz bırakmışlar. Ve iftara da yorgun çıkıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala iftar saatini özel olarak affı mağfiretine ve cehennemden beraat vermesine tahsis ediyor. Bizim ümmetle ilgili birçok husus Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak tecelli ediyor. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam bizim ümmetle çok ilgilendi. Namazın 50 vakitten 5 vakte indirilmesi hususunda da çok şefaat etti. Mi'raç gecesinde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevla ile görüştüğü makamdan, Mevla mekanda münezzeh, Efendimiz Sidretül Münteha'da, yani bir makamda oluyordu çünkü Efendimiz beşer olduğu için onun mekanda olması gerekir. Sonra Musa aleyhisselam 6. kat semada olduğu için çıkarken zaten hepsini ziyaret etti, selamlaştılar. Sonra inerken de 6. kata tabii geri inilirken aynı tabakattan birden inmedi de aynı tabakata uğradı. Musa Aleyhisselam'a uğradığında biliyorsunuz işte ümmetine ne farz etti sorduğunda 5 vakit namazı farz ettiğini beyan edince 50 vakit namaz farz ettiğini bildirince işte hani ümmetin dayanamaz ben Beni İsrail'i çok denedim bildiğiniz meşhur Buhari Müslim'de geçen yani asla hurafe değil haşa Buhari Müslim'de geçen en sayı hadis-i şeriflerden. Onun için Feni'un meşşefi'u kâne lekum Musa. Musa'ya çok salavat okuyun. Salavatullah ala nebina ve ala seyyidina Musa ve ala mecmain. Çok salavat okuyun. Feni'un meşşefi'u kâne lekum Musa. Musa size ne kadar güzel şefaatçi oldu. Yani işte 5-5-5 indirilmesine vesile oldu enniyatinde. Namaz 5'e inene kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevla'ya müracaat etmesine vesile oldu, teşvikçi oldu yani. Bu da bize kolaylık oldu. Çok büyük kolaylık. Millet 5 vakti kullanmıyor. 50 vakit olsa ne yapacak bu millet? Hep cehennemlik olursa. Onun için Musa aleyhisselam bizim ümmetin işte namazıyla, orucuyla, ibadetleriyle çok müteallıktır yani. İlgilidir. Bu itibarla bir kere Mevla Teala'ya nidasında soruyor ki Ya Rabbi ekremteni bit teklim fe el ataite ahaden misle zalik. Böyle şeylerde çok o kıskanç demeyelim, kıptacıydı yani bir şey. Gayret diyelim ona. Yani haram olan yasak kıskançlık manasında değil haşa peygamberler. Fakat yani ilgili diyelim, ilgili. Çok alakalı böyle. Dedi Ya Rabbi sen bana kelam sıfatını nasip ettin, işte kelamını işittirdin. Kellemallahu Musa teklima buyuruyor Kur'an'da. Allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu. Bana hiçbir peygambere nasip etmediğin kelam sıfatını nasip ettin. Bana yani kelamını işittirdin. Adem Aleyhisselam da Mevla'nın kelamını işitti ama cennetteydi o vakit. Cennette ilk yaratıldığı vakit 500 küsur sene cennette kaldı. O zaman işitti. Fakat dünya indikten sonra yok. Onun için dünyadayken Mevla'nın kelamını ilk Musa Aleyhisselam işitti yani. Sen başkasına da böyle bir makam, böyle bir ikramda bulundun mu diye. Benden başkasına, benim belki de haberim yoktur. O zaman Mevla Teala buyurdu ki, Allah-u Teala ona vahyetti ki, اِنَّ لِعِبَادًا اُخْرِجُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَاُكْرِمُهُمْ بِشَهْرِ رَمَضَانِ Benim öyle kullarım olacak ki, onları Ramazan ayın, onları ahir zamanda meydana çıkaracağım. Yani bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber başlayan süreç ahir zaman yani. Şu anda 1400 küsur sene oldu da hep ahir zamandayız. Yani dünyanın geçirdiği evreler ve 7000 senelik ömrüne göre tabii ahir oluyor. Son üçte bir. Hatta şimdi hepten son birkaç yüz sene kaldı. Onun için ahir zamanda ben onları çıkaracağım ve onlara Ramazan ayının efendim işte oruçtur, teravihtir, Kadir gecesi gibi yani Ramazan ayının faziletleriyle ikramda bulunacağım. O zaman fekunu li ahadim akrabe minke. O zaman onlara senden daha yakın olacağım. Şu işe bak ya. Şu Ramazan-ı Şerif orucu tutanın iftar sahasındaki kazandığı tecelliyata bak. Ya tabii ki Musa Aleyhisselam peygamberdi. Biz haşa bizim ümmetten biri en edna bir peygamberin mertebesine ulaşamaz. Onu konuşmuyoruz. Ama Mevla burada farklı bir faziletten bahsediyor. Lenni kellemteni beyni ve beyneki sebun elf hicabin. Sen benimle konuştun ama Tur Dağı'nda benim kelamımı işittin ama aramızda 70.000 perde var idi. Ben perdeleri kaldırmamıştım. Yani kelamımı işittiriyordum sana ama aramızdaki hicaplar yani perdeler duruyordu. Yani Musa Aleyhisselam'la Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a yakın değil, Musa Aleyhisselam'ın manevi makamı yüksek değil. Haşa bunu söylemiyoruz ya. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيَ Allah'ın dininde çok itibarlıdır diyor Kur'an. Onu konuşmuyoruz. Mevla'nın 70.000 perde yıkaldırsam her şey yanar buyuruyor. 70.000 nurdan ve zulmetten, bazı karanlıklar nefsimizden gelenler, karanlık perdeleri, sonra manevi perdeler tabii göklerin üzerine çıktıktan sonra orada bunun kimisi karanlık, kimisi aydınlık, yani nur parlayan perdeler, 70.000 perde var. Bunu Sahih Müslim'de de geçer. Levküşifet, la ahraka subhatu veci men teha iley basaru min halki. Eğer o 70.000 perde kaldırılacak olsa, Allah-u Teala'nın nazarı ve tecellisi direkt vurur. Yani o perdelerden kırılıyor. Tecelliler kırılıyor, yani yansımalar oluyor. Kırılarak geçtiği için bize direkt vurmuyor. Eğer direkt vuracak olsa Allah Teala'nın nuru gördüğü her şey efendim yanar kül olur. Cemalinin tecellileri gördüğü her şeyi yakar. Yaşayamayız ki biz, kalamayız ki. Onun için hicaplar koydu. Ya Musa seninle aramızda 70.000 perde var iken ben sana nida ettim. Öbür türlü Tur Dağı da yanar. Tuva Vadisi de yanar. Ben seni göreyim dedi de bak bakalım. Lakin inzur ilel cebeli. Şu dağa bak bakalım önündeki dağlara. Ben oraya bir zerre kadar bir tecelli edeyim de feyniste karramı kâne ufeşe feteran. O dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Heveslen. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ لِلْجَبَلِ Rabbi dağa tecelli ettiği zaman Musa Aleyhisselam'ın olduğu dağ değil. Çünkü o zaman ora yanar. Önündeki baktığı dağlara tecelli etti. Câlehu dekken onları paramparça etti diyor ayet. Vakara Musa sayka. Musa aleyhisselam bayıldı düştü. Yani o tecelliyi kendine değil de önündeki dağ, o da zerre kadar. Yani zerre, yani toz kadar böyle hiç, yani şey olarak şurada bir zerreyi göster desen gösteremem, o kadar küçük. O ufak kadar tecelliye dayanamadı yani. Kim dayanabilir? Onun için ya Musa, biz seninle konuşurken ben 70 bin perdeyi kaldırmadım. Sana acıdığımdan yani. Yanmasın, yanmayasın diye. Ama feyda samet ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'imin ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç tuttuğu zaman, yani işte oruç tuttuğunda zahmet çekmedin, ne anladık o oruçtan? Efendi Hazretleri'nin babasının lafı şimdi devreye giriyor. Oruç tuttuğu zaman, dudakları beyazladığı zaman, çünkü dudaklar kuruyor ve çatlıyor. Yani şimdi sen efendim, serin klimalı yerde veyahut işte püfür püfür yaylada şurada burada sonra yattın aşağı, iftara 10 dakika kala kaldırın beni. Ne anladık bu oruçtan? Dudakların beyazlamaz ki o zaman. Dudakların çatlamaz ki, kurumaz ki. İşte dudakları beyazladığı zaman diyor. Demek ki burada zahmet çekenlerin orucunu övüyor. Bir de tabii burada niyette ihlas, hadi farz oruçları ya olmaz diyelim, hani borçtur ama dünkü dersler, dün evvelsi gün, hatta iki gün, üç gündür yaptığımız derslerde takvadan bahsettik. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ola ki haramlardan, günahlardan sakınırsınız. Yani bugün de vakit kalırsa biraz şey yapacağım, yarın da buna devam edeceğim. Çünkü en mühim mesele takva, takvasız kabul olmuyor. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah-u Teala ancak müttakilerden oruçlarını, namazlarını, kurbanlarını kabul eder. Müttaki demek haramlardan sakınanlar demek. Onun için şimdi herkesin orucunda da bu makam yok yani. Ama iftar saatinin nazikliğini ve hassasiyetini, hani niye 1 milyon ağız hattı var da bu sahurda değil, teheccüde değil, teravihte değil de iftar saatinde. Onun yani hikmetine irtibatlandırmak istiyorum. Dudakları beyazladığı zaman, vasfarrat elvanuhum, renkleri sarardığı zaman, çünkü ne oluyor? Kansızlık oluyor, halsizlik oluyor, cansızlık oluyor, kuvvetsizlik oluyor. Yani vitaminsizlik oluyor. Bilhassa insanlarımızın ekseriyeti zaten fakir fukara. Yani et kan yapıyor, can yapıyor. İşte et bulamıyor, et pahalanmış, şu olmuş, bu olmuş insanlar. Nerede et yiyecek? Yani bazısı kaç haftada bir, ayda bir et görmeyen insan var. Ya bunlar oruç tutuyor. Ondan sonra efendim... Bu durumda hanım kardeşlerde daha tabii şey oluyor, biraz daha güçsüzlük olur, halsizlik olur kan ayaklılarda. Ondan sonra zaten adet hallerinde oruç tutamıyorlar. O Mevla zaten onun için acıyor da tutturmuyor ya. O ayrı bir şey de yine de tabii kadın erkek arasında genel cins bakımından bakarsan kadınlarda daha da halsizlik olur. Yani kuvvetsizlik olur. Mevla bunları hep itibara alıyor. Onun için bir de şimdi günlerin uzun olması. Şimdi 5'e çeyrek kala iftar olmak var. Şimdi gitti 8.30'a. 9'a kadar doğru gidecek. Yani daha var 20 gün. Ne oluyor? En uzun günlere kısmen denk geliyoruz. Bu da sahur nereden başlıyor? Daha 3.30'dan. 3.30, 8.30. Kaç saat? Yani tam orucun zahmetli zamanı yani. Yani güzel. Efendim, Mevlamızın tecellisine mazhar olmaya hak kazanılacak bir zaman yani. Çünkü neden? Kısa günlerde, serin günlerde falan çok dudaklar kurumaz. Bir de yaptığın işe bağlı tabii insan. Ateşin önünde çalışan var. Fırıncılık yapan var. Demircilik yapan var. Kömür madeninde çalışan var. Bunlar şimdi hepsi bir midir yani? Onun için zahmetlere göre rahmetler gelecek. Ama genel manada oruç tutan insanın tabii ki dudağı kurur. dudakları beyazladığı zaman, renkleri sarardığı zaman erfa'ul hucube beyni ve beynehum vakti iftarim. İftar vaktinde onlarla aramdaki perdeleri kaldırıyorum. Şimdi Musa Aleyhisselam'dan kalkmayan perde birden kalkmış. Ya mübarek. Yani Musa Aleyhisselam'ın makamıyla kıyas edilmesi için bunu söylemiyoruz ama hadis-i şerifte böyle geçiyor. Burada anlamamız gereken nedir? Mevla Teala bu ümmete özel ikram yapmış yani. Bu ümmetin fertlerine sevgilisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine özel ikram yapmış. Ondan da perdeleri kaldırıyorum. Tabii ki sen Musa Aleyhisselam'la Mevla'nın konuşması sıfatına, makamına ulaşıyorsun demek anlamına gelmiyor. Ama sana da bir özel muamele yapıyor. Elde olan beyde olmaz demiş. Yani biz de gariban bir ümmetiz ama elde olan beyde olmaz. Bize de çok ikram var yani. Perdeleri kaldırıyorum efendim ve böylece onlara tecelli ediyorum. Hani dedi ya Rabbi benimle kelam buyurdun. Hiç benden başkasına bunun mislini verdin mi? Mevla da buyuruyor ki Habibimin ahir zamanda çıkaracağım ümmetlerine tam iftar saatinde bir tecelli yapıyorum diyor yani. Seninkine benzeyen. Seninle muhataplığıma benzeyen. O zaman burada demek ki insanı da tam iftara yakın, aklı da çok başında olmuyor. Sinirleri de daha tabii şey oluyor. Hassaslaşıyor. Ondan sonra dikkati daha dağılıyor. Bu da onun için bir hadis-i şerifte buyuruyor ya Allah Teala sağdaki soldaki kiramen katibin yazıcı meleklere vahyediyor. En la tektubu ala suvvami abidi badel asr seyyeten. Ömer Nesefi'de de gördüm bunu. Yani Elkant'te. Oruç tutan kullarıma ikindiden sonra kötülük yazmayın. Yani çünkü neden? İkinden sonra biraz daha orucun ağırlığının bastığı ve zorluğunun, zahmetinin belirgin olduğu bir dönem olduğu için ikinden sonra bir günah yazmayın. Ya bu demek değildir ki ikinden sonra günah yapabiliriz zaten yazılmıyor. Bu kasıtlı yapanlara göre değil yani. Ama tabii insanlar gayri ihtiyari biraz kırıcı olabilirler, üzücü olabilirler. İnsanlar birbirine şey konuşuyorsun bir lafla insanın kalbi kırılıyor yani. Az bir günah değil. Ama işte Mevla burada bir müsamahalı davranıyor. Oruçlu kullarıma ikindiden sonra. Bak ikindiden sonranın önemi. Yine iftara yaklaştığından dolayı. Ve iftar vaktinde Mevla buyuruyor aramdan perdeleri kaldırıyorum. Onun için oruçlunun duası iftar vaktinde kabul oluyor. Onun için her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Anladın? Çünkü tecelli zamanıdır. Onun için ben size diyorum ki sakın dualarınızı ihmal etmeyin. Lale Gül dergisinde anlattım size işte ilk geceler bilmiyorum yapıyor musunuz? Orada 3-4 tane dua var. 88. sayfa diye hatırlıyorum şimdi. 88-89'lar ikisinde yani 4 tane 3 tane dua var. Abdullah bin Amr bin Asım var. Allah'ım neselüke bir rahmetikelleti ve sa'at külle şey en tegfirali zunubi. Ya Rabbi her şeyi kaplamış rahmetin hürmetine senden diliyorum. Şu iftar saatinde günahlarım mağfiret edesin. Anasından doğmuş gibi çıkar diyor. O dua da var orada. Ramazan kitabında da iftar duaları. Onun tam sayfasına bakayım. Notlarda efendim faziletli ameller var. İşte şükürler. İftar duaları 378-382 arasında. Toplam 4 sayfa. İnsan Ramazan Risalesi'ni elinden düşürür mü? Mübarek Ramazan'ın onu bitti ya. Ramazan Şerifi. Bu Risale'de, çünkü bazıları, dergide de aldık ama iftar dualarını. Kitapta da var, orada da var. Çünkü iftar saatinde mutlaka mağfiret var. Hele oku ya azim ya azim duası. Birkaç kere okutuyorum size. Vakitte kalmıyor bazı kere. Bir de baktın ezan giriyor. Yani her gün yapamıyoruz. Dengeleyemiyorum onu çünkü dakikalık iş. Ya azim ya azim ente ilâ ilâ ilâ gayruke fâhfirli zembel azim fe innehu lâ ekfiru zembel azim illel azim. Yani şu iftar saatinde, şu mübarek cuma gecesinde, birazdan cuma gecesi girecek. Bunu insan kaçırır mı ya? Var. Dergi de var sizde, kitap da var sizde. Bakın, okuyun, birbirinize paylaşın. Allimu evladeküm diyor. Çoluk çocuğunuza öğretin diyor. Fe inna kelimetü yuhibbeha Allah ve Resulü. Allah ve Resulü bu kelimeyi çok seviyor diyor. Daha ne diyecek sana ya? Allah ve Resulü bu duayı çok seviyor. Mağfiret istiyorsun ama ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım. İlham ancak sensin, senden gayrı ilah yoktur. Büyük günahların mağfiret eyle, büyükleri büyükten başkası affedemez. Tam da oruç ağzına o saatte tecelli gelmiş, hicaplar kalkmış, perdeler kaldırılmış. Bağışlamaz mı ya? Orucuna acımaz mı senin? Oruç ağzına acımaz mı? Okuyun bu gece işte. Ben şimdi son dakika onu şey demeyebilirim yani. Orada bir teravih bile kaç gecedir unutuyorum faziletini söylemeyi. Vakit yetiştiremiyorum. Onun için siz okuyun. O duayı mutlaka okuyun. Çünkü buyuruyor bak, dünya işlerimiz bozuk mu? Bozuk. Alacak, verecek, ekonomi, alt üst memleket gitti. Bak ateşe ne döndü. Dünya işlerimiz bozuk. Ahiret işlerimiz düzgün mü? O daha bozuk. Ne buyuruyor? Fe innallâhe yuslih ve umûre dünyâ vel âhir. Bu duayı iftarda yaparsanız dünya işlerinizi de yoluna koyacak. Kocandan, karından, çoluğundan, çocuğundan. Yani dünya kadar mesele var. Dünya işlerimizde. Bin tane derdimiz var ya. Kiminin mahkemesi, kiminin şusu, kiminin muskusu. Alacağı, vereceği, borcu, harcı falan. Bak dünya işlerinizi de Allah yoluna koyacak. Ahiret işlerinizi de yoluna koyacak. Şu iftarda şu dua yapın diyor. Ta yani kaç gün evvel söyledim ya. Yapmıyorsunuz. İhmal ediyorsunuz, gaflet ediyorsunuz. 70 istiğfar, estağfirullah 70 kere. 70 Sübhanallah. 100 kere Sübhanallah bihamdihi. 100 kere Ya Rahman Rahimin. Yani şimdi 10 gün ol. Bitimine kadar. Yarın da Ya Rahman Rahimin var. 10. gün oluyor herhalde yarın. Çünkü evvelu rahmetin, başı rahmettir. İşte rahmet faslı yarın hitam edecek. İnşallah rahmetine nail olacağız. Bir de yarın cuma günü. Mübarek cuma gecesi böyle faziletli mevsimde kaçırılır mı? Onun için burada ya Musa Tuğba limen cevma batnehu ve attaşe kebidehu fi Ramazan. Ahir zamandaki ümmete Ramazan ayı vereceğim. Musa Aleyhisselam'a Ramazan ayı vermedi. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine vermedi. Bu ümmete verdi. Bu ümmet bunun değerini bilseydi bütün sene Ramazan olsa isterler. Buyuruyor. Lev ya'lemul ibad ma fi Ramazan. Letemennet ümmeti en kûner Ramazan es-senete kulleha. Kullar Ramazan şerifteki faziletleri, meziyetleri bilselerdi elbette ümmetim temenni edecekti ki bütün sene Ramazan olsaydı. Hiç bitmeseydi. Bak üçte biri bitti. Bir anda geldi geçiyor. Buradan ne kaparsak ahirete ondan çıkacağız. Bir senemiz buraya bağlı. 11 ay buna bağlı hareket ediyor. Bunda işini düzeltemeyen 11 ay düzeltemez. Bunda af olamayan 11 ay nasıl af olacak? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Fezalem yugfar fi Ramazan femette. Bir adam Ramazan'da af olmazsa ya ne zaman af olacak buyuruyor. Yani önemli bir hadis-i şerif. Uhdurul minber. Gelin minberin yanına toplanın bakalım buyurdu. Üç basamaklı minbere çıktı. Her basamakta amin dedi. Dediler ya Resulallah duanı işitmedik, aminini işittik. Biz böyle bir şey rastlamamıştık hiç. Buyurdu ki ben minbere çıktım. Birinci basamak adımı attım. Cibril geldi. Siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Çok gelirdi Ramazan'da. Ramazan-ı Şerif'te çok gelirdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle o sene içinde inmiş olan sureleri, ayetleri mukabele yaparlardı. Okurdu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam dinlerdi. Arz sunum yapardı yani. Bir senelik. Çünkü bir de toptan indirilmedi ya Kur'an. Onun için. Sure sure ayet ayet. Çok gelirdi. Ben birinci basamağı adım attım. Cibril geldi. Dua etti. Dua derken beddua etti yani. Ben devam edelim. Ne buyurdu? Bâvdemen edrake ebevâhu indevül kibara kilâhumâ vühtâhumâ felemüdgilâhu cennet. bir adamın anasının babasının ikisi veya birisi yanında yaşlanıp da onu cennete girdiremedilerse, yani onlara hiç hizmet etmediyse, hiç dualarını almadıysa, helallıklarını istemediyse, yani ondan bir dua bile alsalar cennetlik olurdular. Ama ana babasının yaşlılığına yetişip de, yani yaşlılığına de, yani hadi çocukken öldü bilmem ne, anlamadın şimdi. Yaşlılığına yetiştin, sen de aklı başına eriştin, anan baban da yanında oldu veya birisi de olsa duası yeter. Seni cennete girdiremedilerse onlar, böyle adam kahrolsun buyurdu. Cennetten, rahmetten tard olsun buyurdu. Ben de amin dedim. Bu kadar mühim mesele bu ana baba meselesi. Rıza Rabbi rızal valideyn. Ve sehatur Rabbi sehatul valideyn. Allah'ın rızası ana babanın rızasında, Allah'ın gazabı ana babanın gazabında. El valid evsatur babi cennet. Baba ne demek? Cennetin tam orta kapısı demek. Ramazan-ı Şerif'te cennetin kapıları açık. Ananın babanı razı etmedi, sen nasıl gireceksin? Düşünme. Yani burada beddua geldi. İkinci basamağa adım attım. Cibril'ine geldi. Efendim. Ve beddua etti. Ba'de men edrake Ramazan'ı felem yuğfer lehu. Bir tane daha vardı. Bugün biraz hastayım. Kafam çok yerinde değil de. Onu da hatırlarım inşallah. Hakim Müstedrek'te bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Bizimle alakalı olan da burası. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'e yetiştiyse ve Ramazan-ı Şerif çıkıp da bu kişi af olmadıysa, günahlarını mağfiret ettiremediyse, bu kişi cennetten, rahmetten uzak olsun. Irak olsun. Ben de amin dedim diyor. Beddua eden Cibril Emin, amin diyen Muhammedül Emin, salavatullahi ala nebine alim ecma'in. Sen daha nasıl bu bedduayı yemiş adamsın yani? Bu bedduayı yemiş adam. Nasıl düzelteceksin şimdi 11 ayda? Ramazan'da af olamadan çıkarsak şimdi. Bütün derdimiz, meselemiz ne şimdi? Şu iftar saatlerinde boynlarımızı cehennemde azat ettirebilir miyiz acaba meselesi? Onun için mutlaka af olmak lazım. Çarene bakmak lazım. Öbür basamakta ne buyurdu? Ba'de men zükirte indehu felem salli aleyk. Senin adın kimin yanında anılır da sana salavat okumazsa o da Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Ondan cimri bozuk adam olmaz. Cimri çünkü. Cimri abat olmaz. En cimri adam nedir? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sana din getirdi. Bu kadar senin için zahmetlere, sıkıntılara katlandı yani. Bir gün uykusuna doymadı ya. Gece gündüz kalktı. Dualar etti. Secdelerde ağladı saatlerce. Ümmeti mahvolsun diye. Sen onun adı onu okunuyor. Söyleniyor. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellim. Bir salavat okuma ağzını esirgiyorsun. Senden cimri adam olur mu? İnsan çok salavat okuması lazım. Hele cuma gecesi, cuma gününde. Bu gece yarınki günde. Ekfiru aleyhe minas salat. Filleyletil garra'i vel yevmil ezeri. Parlak gecede, nurlu günde. Cuma gecesi de cuma gününü söylüyor. Bana salavatı çoğaltın. Mesela yarın ikinden sonra namazı kılınca oturduğun yerden kalkmadan cuma günü her zaman yapmak lazım. Ben yapmaya gayret ediyorum. Ama yapamazsın. Bari Ramazan cuması da yap. Diyor ki 80 senelik günahın olsa bağışlanır. 80 senelik. Tulum ya. Hangi salavat? Allahum salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Böyle kendi kafana göre değil ama şimdi. Yani ben Allahum salli ala Muhammed. Cık, mübarek adam şimdi, tamam mı? O salavat vazifesi ismi şerif okunulduğunda okursan yerine gelir. Ama bu başka şimdi. Cuma günü ikindi namazından peşine, yani artık vaktin dar olursa falan belki kalkmak zorunda kaldın. Yolda da yapabilirsin giderken bir. Ama otururken yaparsan daha iyi. Ama ikindiden sonra bu okunabilir. Duaların kitabında var. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Bir tane sayarsın diyor. Yani demek istiyor ki parmağından falan şey yap. Sayı da koru gibi bir mana da çıkıyor oradan. Ve teak ediyor. Yani o şimdiki gibi tesbihler yok ya o zaman. Parmağından falan parmağını şöyle kıvırırsan sayı muhafaza için demek istiyor. Yani 80 kere. Bana çok salavat okuyun. E şimdi senin adın kimin yanında anılır da salavat okumaz? Cennetinden Allah'ın rahmetinden uzak olsun bu. Nasıl bir beddua ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi bu adam nasıl iflah olur? Ramazan daf olmayan nasıl felah bulur? Nasıl kurtulur? En büyük tehlike. Onun için iftar saatleri hassas vakitler. Bir de burada Cuma'nın iftarı. Ve Cuma'nın fazileti meselesi. Mesela İbn Abbas hadisinde şimdi okuduğum hadis-i şerifte bunu Deylemi Müsnedül Firdevs'te zikrediyor. Ali el-Mütakı Kenzül Ummal'de de alıyor bu hadis-i şerifi. Burada ne buyurdu şimdi? Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde iftar saatinde 1 milyon azatlı var. Küllüm kadistevce bunlar. Yani hepsi cehennemi hak etmiş. Ne demek hak etmiş? Mesela her gece 1 milyon azatlı oluyor ya mesela. Dün gece af olamamış o. Dün gece af olamamış. Çünkü bu bir tecelli meselesi. O anda senin gafletten uzak olman, zikir hali üzere olman, işte ne bileyim belki bir tüylerinin ürpermesi, diken diken olması, yani bir günahların aklına gelip de Allah'a karşı bir mahcubiyet yaşaman, bunlar duygusal işler yani bir tefekkür ister bu işler. Onun için her gece olmuyor bu. Kime vurursa o gece yani. Yani şimdi 1 milyar 800 milyon ya Müslüman var. Bunların tabii ki hepsi oruçla mükellef olmayabilir. Çocuk çocuğu saymıyoruz ama hani günah işleme yaşlarına gelenleri hesap ettiğimiz zaman. Burada bütün Ramazan-ı Şerif'te azat olanlar çok değil. Çünkü efendim şundan dolayı çok değil diyorum. Hesaba bakarsan şu anda tabii şey çok arttı nüfus İslam Müslüman nüfusu da çok arttığı için günahlar da çoğaldığı için cehenneme hak eden de çok olduğu için bunu da toplasan ne olacak yani? 29 çekse 29 milyon. Ama işte Cuma devreye girince burada sayı artıyor. Çünkü her gece 1 milyon cehennemden azat var. Son gece olduğu zaman buyurur ki ey Cibril ne kadar azat ettiniz? 29 milyon. Son gecenin bereketiyle madem Ramazan-ı Şerif veda diyor bir daha seneye kadar gelmeyecek. Bir daha seneye kim öle kim kala kullarımdan bu zamana kadar azat ettiğinizden toptan bir o kadar daha azat edin. O zaman yani bir 29-30 daha öle gelse desen 60 milyon. 60 milyon nedir? 1 milyar 800 milyon. Yani cehennemi hak eden dolu insan var. Belki ben bile o durumdayım tabii ki. Ne kesin cehennemlik diyebilirsin, ne cennetlik diyebilirsin tabii. Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi azat olmaya bakacağız yani. Bu neyle olur? Tevbeyle, istiğfarla, zikirle, ibadetle, ilim meclisine iştirakla, sohbet dinlemekle olur. Şarkı türkü dinle, oruç ağzına vur patlasın, çal oynasından insan af olur mu ya? Bir de haramlara bulaşırsa, bir de Ramazan gününde bile günahları sürdürürse yani tabi af olma ihtimali çok azalmaya başlıyor. O zaman bizim ilave lütuflara ziyade fazl-ı keremlere ihtiyacımız var. İşte bunun için de Cuma gecesi, Cuma günü bulunmaz bir devlet ve nimetler. Şimdi bu ikinci Cuma gecesi. Bu gece yarın iftara kadar yani iftara kadar azat olmaya çok hevesli olabiliriz. Niye hevesli olabiliriz? Çünkü buyuruyor ki feyza kânet leyletül cumati cuma gecesi olduğu zaman. Şimdi cuma gecesi işte ezanla cuma gecesi girdi. Onun için bu gecenin teravihini sakın kaçırmayın ha. Dün gece yorgundum kılamadım öbür gece şöyle oldu misafir geldi misafir gitti bilmem ne bazı kere. Ya kaçırmamak lazım ama oldu ki. Maniler çıktı. Cuma gecelerini başka tutun. Allah Teala da size başka bir muamele yapsın. Cuma'ya hürmet, Cuma'ya saygı, Cuma'ya tazim, Müslümanların bayramı. Şimdi zaten Ramazan-ı Şerif müjdeler ayı. Bir de Cuma gecesinin gününün özel yan gelirleri var. Mesela ne buyuruyor? Cuma gecesi girdiği zaman zaten bir hadis-i şerifte buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَغْفِرُوا لَيْلَدَ الْجُمَاتِ لِيَهْلِ الْاِسْلَامِ اَجْمَعِينَ Ahmet bin Hanbel müçtehidimiz bu hadis-i şeriften dolayı Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hanbelidir. Hunye'de bunu zikrediyor. Kadir gecesinden bile Cuma gecesini üstün tutuyor. Çünkü diyor Kadir gecesinde bile istisnalar, müstesnalar var. Şu günaha olan af olmaz, şu günaha devam eden af olmaz, şu günaha falan onları sayıyorum ya. Berat gecesi, Kadir gecesi sayıyorum onları. Kitaplarımda da yazmışım hani. Hadis-i şeriflerde istisnalar var. Ama bu hadis-i şerifte buyuruyor, Cuma gecesi Allah Teala bütün ehli İslam'ı affeder. Bir toptan mağfiret tecellisi var. O bakımdan Ahmed bin Hanbel diyor, Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için bazı evliyaullah diyorlar ki, Kadir gecesi Ramazan'dadır. Fakat Ramazan'da da mutlaka bir Cuma gecesindedir. Mutlaka bir Cuma gecesindedir. Mesela bu sene en ümitli gecelerden biri 17. Bedir gecesi. Çünkü Cuma'ya çatması sebebiyle. 17. gecede her zaman rivayet var. Ama bir de Cuma'ya çatınca çift çıkış oldu. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan. Önümüzdeki hafta. Bu akşam bir saat evvel Fatih'te olacağız. Hayder'de olacağız inşallah. Sohbeti oradan yapacağız. Çünkü iftarı da orada yapacağız. İnşallah ondan sonra Bedriye okuyacağız. Bedir ehlinin ismi şeriflerini, Mevlana Halid'in bütün kederleri açan, belaları açan, hastalıkları şifa olan Câliyetül Ekdar virdini okuyacağız ki Allah'ın izniyle hazır olanlara büyük bir kuvve-i maneviye gelecek inşallah. Şimdi bu Cuma gecesinde olması. Şimdi mesela son 10 geceler, son 10 gecelerin tekleri. Hele ki o teklerden Cuma'ya hangisi geliyorsa acayip bir şey. Bazı veliler ne diyorlar mesela 40 senedir, 50 senedir, 70 senedir diyelim Kadir Gecesi'ni hiç kaçırmadım. Çünkü Kadir Gecesi geziyor. Her sene sabit değil. Onun için her gece şerefleniyor yani. Bir gecede kalmıyor. O zaman onun tespitini keşifle yapmışlar manevi. Onların gözleri açık. Nurların yağdığını falan görüyorlar. O keşfe göre mesela bir hesap yapmışlar. O da efendim yeni çıkan dergide var. Yani yeni çıkan ne oluyor? Haziran. Haziran sayısında hiç geçen senelerde bulmadığım bir rivayet bulmuştum. Onu da ekledim. Böyle Ebu'l-Hasen-i Horasani'nin rivayeti vardı. Onu yazmıştım. Şimdi yeni bir alimin daha rivayetini buldum meşayihtan. O da değişik. Yani hangi gün girerse yani çarşambayla başladı bu sene Ramazan diyelim. Hangi gün girerse ona göre Kadir Gecesi'ni keşfetmiş. Velakin haftanın hangi günüyle girerse girsin onun tespitinde de mutlaka Cuma gecesine denk geliyor. 23'ü diyor Cuma gecesi oluyor. 17'si diyor Cuma gecesi oluyor. Mutlaka Cuma gecesine denk geliyor. Çünkü Cuma gecesi de faziletler toplanıyor. Bu itibarla zaten sene gününde her Cuma gecesi insan Kadir gecesi gibi bilmeli yani. Bu fazileti Mevla bize verdi. Hele bir de Ramazan-ı Şerif'te Cuma gecesi olduğu zaman, şimdi birazdan olacağı üzere, gireceği üzere. O zaman Allah-u Teala ne yapıyor? اَعْتَكَ اللّٰهُ تَعَلَى ف۪ي كُلِّ سَعَةٍ اَلْفِ اَتِيكٍ مِنَ النَّارِ كُلُّ مُسْتَوْجَبُ النَّارِ. Hepsi cehennemi hak etmiş. Ne demek cehennemi hak etmiş? Yani günahları o kadar çok ki sevaptan fazla gelecek. Mevla bunu biliyor kimin ne kadar günahı var. Mahşerde mizan kurulduğunda meydana çıkacak ama o melekler orada şahitlik yapacağı için meydana çıkacak. Yoksa Mevla şimdiden bilmiyor mu ki kimin günahı ağır basıyor? Biliyor. Hepsi cehennemi hak etmiş ne demek? Bu iftara kavuşmadan ölseydi cehenneme kesin gidecektiler. Velakin o Cuma gecesinin iftarında diyor başlıyor süreç her saat. Yani her saat bu yarınki günde devam ediyor. Yani Cuma gecesi ve günü demektir. Bu zaten Cuma'nın gecesinin fazileti de gününden geliyor. Gün daha faziletli, gece oradan fazilet alıyor. Mesela Kadir gecesinin gününün fazileti gecesinden geliyor. Kadir gecesi daha faziletli, günü geceden alıyor. Berat gecesinin, anladın mı, gecesi faziletli, günü geceden alıyor. Ama Cuma da günü faziletli, gece günden alıyor. Mesela Arafa günü, hacılar Arafat'ta vakfeye çıktığı gün, günü faziletli, Arafa gecesi gece günden alıyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Aşure'nin günü faziletli, Aşure gecesi gece günden alıyor. Bunun gibi. Bazı gece eftal oluyor, gün ondan şeref alıyor. Bazı gün faziletli oluyor, gece ondan şeref alıyor. Burada da Cuma'nın günü eftal. Yani yarınki gün esasen. Cuma namazının kılındığı. Ama gece ondan fazilet alıyor. Ve böylece her saat başı 1 milyon cehennemden azatlı var. Cuma'dan dolayı. Yani bir dahaki hafta Cuma bunu anlatamam. Ama haftaya hem de 17. gece Zeyd ibn Eslem'in Kadir gecesi olduğuna yemin ettiği gece, hem de günü Bedir Harbi olmuş, Cuma gününe denk geliyor. Bu sene 17'de Cuma'ya denk geliyor. Çünkü her sene 17'si Cuma olmaz. Furkan gününün gecesi, ertesi günü Cuma günü hak batıldan ayrılmış Ebu Cehillerin efendim helak olduğu ve İslam'ın rahata erdiği gün, Furkan günü, çok büyük iş. Yani önceki Cuma gecesi de Cuma'ya artı Ramazan'ın fazileti. Artı Cuma, ilaveten Bedir gecesi, Furkan gecesi. 17. gece. Onun için bunları katladığın zaman, topladığın zaman feyizler, bereketler, tecelliler coşuyor, taşıyor. İnsan mevsimi kollamalı. Her mevsimde aynı mal, aynı para etmez. Niye dünya ticaretini yapanlar düştüğü zaman evler, mallar almaya çıkıyor? Pahalandığı zaman satışa çıkarıyor. Neden? Karını arıyor adam. Pahalıyken alırsa, ucuzken satarsa, böyle enayi var mı? Ancak benim gibi enayiler var işte. Bir kere daha hayatta bir şey satsam kar etmedim. Hep zarar. Çünkü bir şey de ticaretten bir şey anlamadım. Bir iki ev satmışım bugüne kadar. Küllüm zarar. Hep en ucuz zamanda satmışım. Çünkü bir şey anlamıyorum ya. Niye avanak adamım ya? Ama dedim yani parası kazıyor, zararım var, şudur budur. Yine bir şekilde işte hayattaysan bir rızık gelir. Ama ahirette hasara uğradığın zaman daha telafisi yok ki kardeşim. Nerede bulacaksın Ramazan? Bu gece ölsen nerede bulacaksın yarınki Cuma'yı bir daha? Nerede bulacaksın Ramazan-ı Şerif bir daha? Nerede Bedir gecesi? Nerede Kadir gecesi? Ne zaman affolacaksın? Bugün de affolmazsan istiğfarın vakti mi kalır sana? Kabirde sana tevbe mi ettirirler? Bu zaman dilimini zayi edersen, ana paranı, sermayeni zayi ediyorsun da, sana garanti vermedin ki şu kadar Ramazan daha yaşarsın. Yaşasan bile bir Ramazan sevabı olanla 10 Ramazan, 20 Ramazan sevabı olan bir mi? Yani bakın, meşhur bir hadis-i şerifte zikrediliyor. Sahih hadislerde, sadece Ahmed bin Hanbel'de de var. İki kardeş, sahabe-i kiramdan, Rıdvanullah aleyhi mecmain, birisi harpte şehit düşüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki gazalardan birinde şehit düşüyor. Sahabe hem sahabi hem şehit. Çünkü her sahabi şehit değil. Her şehit de sahabi değil. Ama hem sahabi hem şehit. Çok üstün bir makam almış. Bir muharebede yani. Sonra bir sene sonra da onun kardeşi Medine'de evinde yatağında vefat ediyor. Yani yatağında derken hastalıkla falan neyse geceli gelip hepimiz ölüyoruz. Herkes harp meydanında ölmüyor hoş. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan bir zat o bir sene sonra ölen işte kardeşini rüyasında görüyor. Rüyaların İslam'da önemi çoktur. Müjdeci rüyalar. Ben size hep müjdeci rüyalar diyorum. Çünkü sahabe-i kiram bu rüyayı gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatılınca bu rüya rüyalıktan çıkıyor. Artık hadis-i şerif değeri alıyor. Çünkü Efendimizin bir şeyi duyması ve cevap buyurması o hadis-i şerif hükmüne sokuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ya sen de rüya görmüşsün bana rüyanı ne anlatıyorsun? Rüyayla din mi sabit olur, hüküm mü sabit olur? Ne hikmetini soruyorsun, mana istiyorsun benden? Buyurmuyor ki. Bak mana veriyor. Rüyaya itibar ediyor. Hem de çok önemli bir konuda. Diyor ya Resulallah diyor, bu diyor işte neyse dün gece, dün evvelsi gün vefat etti ya falan zat. Evet. Ben onu gördüm diyor. Rüyamda nasıl gördüm soruyor. Diyor ki o bir sene evvel kardeşi ölmüştü ya diyor, şehit olmuştu diyor. Bunun makamı ondan yüksek diyor. Buna daha büyük ikram yapıyorlar, daha çok itibar ediyorlar. Cennete yüksek derece almış, daha işte neyse önce giriyor, öbürü be... Yani bu ondan önce cennete giriyor gibi efendim hususlarda fark gördüm, fazilet farkı gördüm diyor. Ben de diyor, yani bu rüyama mana veremedim diyor. Çünkü öbürü şehit oldu harpte. Bu yatağında öldü diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Ya öyle şey mi olur? Tabii ki şehit olan eftaldir. Senin rüyanda boş peygamberimizin rüyası değil ki. Efendimizin rüyası olsa sallallahu aleyhi ve sellem vahiy olur. Peygamberin rüyasında sorun yok. O vahiy hükmündedir. Ama sahabeden birinin rüyası belki muteber değil. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyuruyor? Buyuruyor ki bu şimdi diyor o şehit olandan sonra ne kadar daha yaşadı? Bir sene daha yaşadı. Bir senede bir Ramazan daha geçti mi diyor. Geçti diyor. Bir Ramazan'da 30 gün tuttu mu diyor. Tuttu diyor. Şu kadar teravih kıldı mı diyor. Kıldı diyor. Peki bir senede 355 günden, günde 5 vakitten tabi nafileleri kendi kıldığı kadar ama en azından farzları kesin kılmış hani. E nafileler herkesin değişir. Kimisi 12 rekat teheccüd kılır, kimisi 100 rekat kılır, kimisi 1 rekat takatim yapar. Onu o değil. Ama en azından sabit olana göre günde 5 vakitten çarp 1355'ten İslam'a göre hani gökteki ay hesabı sene. Bu noktada şu kadar daha namaz ondan fazla kıldı mı diyor. E onun için diyor bu kadar namaz, bu kadar rekat, bu kadar vakit, bu kadar oruç, bu kadar teravih. Bunlar onu ne yaptı? Şehit ölen kardeşinden üstün yaptı diyor. Bir sene fazla yaşamak, bir senelik amelin eklenmesi ne yaptı? Şehit olan zattan bunu ileri götürdü. Bu sahih hadis ya. Buradan iki mesele anlatmaya çalıştım. Hem rüyaya Efendimiz Aleyhisselam nasıl mana veriyor? Ahiretle ilgili mana veriyor. Rüya boşuna değil. Hem de sen şimdi diyorsun, belki 5-10 Ramazan daha yaşarsam, yaşarım. Şimdi kaçırsam onu da kazanırım. Ya kardeşim kazanırsın ama kardan zarardasın. 30 Ramazan, 40 Ramazan ömrün var. İkisinde Kadir Gecesi'ni tutturabilmişsin. Üçünde takva üzere orucu tamamlayabilmişsin. Beşinde teravih kılabilmişsin. Ne olacak o 30-40 Ramazan senin? Zarara gitti küllün. Öbür adam 10 sene 10 Ramazan gördü öldü. Seni solladı gitti. Sen 40 Ramazan gördün. Ama adam 10 Ramazan'da uyanık davrandı. Sen 40 Ramazan uyumuşsun. Gaflet uykusuna uyanmamışsın mübarek adam. Bu ahiret karı dünyadan ehven midir, düşük müdür? Dünyanın karı için bu kadar atlıyorsun, zıplıyorsun ya. Kuruş karı için birbirinin kafasını kırıyorsun. Ebedi ahiret. Telafisi yok. Ben burada hep zarar ettim. Yine yerine geliyor bir şey. Ahireti neyle dolduracaksın? Onun için cuma gecesi olduğu zaman iftar saatinde başlıyor şimdi. 1 milyon. Ama ne zaman? Her iftar saatinde gecede 1 milyon. Cuma olursa saat başı 1 milyon. Şimdi bu sayıdan yarın iftara kadar kaç saat var? 24 saat. Ha gece kısa gündüz uzun ayrı dava ama bunun toplamında 24 saat. Bu 24 saatte ne eder? 24 milyon. Her saat başı 1 milyon. Saat saat. Ha şurada oturuyoruz hemen 1 saat oldu. 1 saat. 1 saat teravih kızan o saatte mutlaka affolduğuna rastlar ya. Namazdasın çünkü. Namazdasın. Hatimle kılan yere git mübarek cuma gecesi. Var İstanbul'da dolu yer. Git bir hatimle kılana herhalde 1 saat sürer. E 1 saat dedi o saatte her saat başı 1 milyona mutlaka vurursun. Hatimdesin çünkü. Kazan. Hepsi cehennemi hak etmiş. Cuma gecesine gelmeden ölse, bugün ölse azaba gidecekti. Gümbürdü cehenneme. Halbuki cuma gecesinin bereketi Ramazan-ı Şerif'te iftardan başlamak üzere yarın akşama kadar saat başı 1 milyon beraat, beraat, beraat. Ey gidi listelerde adı geçenlerden olabilsek. Yarın akşama kadar azat olabilsek. Nasıl bu müjdeyi alacağız? İşte şimdi vahiy gelmez artık. Ama biz gayret edelim. Onun için bunun fazileti, Ramazan'ın cuması fazileti, Ramazan'ın diğer aylardan fazileti kadardır diyor. Ramazan'ın diğer aylardan fazileti kefazle alâ sâhî. Allah'ın yarattığı kullarından üstünlüğü kadardır. Mukayese kaldırır mı ya? Yani diğer cumalarda bile Kadir Gecesi'den eftal, bir de Ramazan'sa. Ya buraya çok dikkat çekiyoruz yani. Onun için bu mübarek gecede 10. gece dedi Hoca Efendi. 10. geceye teravih namazı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah Teala yarzukullah Teala selamete fid dünya vel ahire ve hayra dünya vel ahire. Bak huzur üzere kılabilirsek, tadil erkanı tamamlayabilirsek, şöyle güzel kıldıran bir imam, takva müttaki bir imamın arkasında kılabilirsek, sanki bir peygamberin ardında kılmış gibidir diyor. Nerede takva imam? Oo, çok az. İşte 10. gece bu gecenin teravihini kılarsan Allah Teala Dünyada da selamet verir. Ahirette de selamet verir. Bütün belalardan emniyet verir. İki cihanın hayırlarını, bütün bereketlerini feyizden ihsan eder. Ve şef'u fi seman elfen ve ziyade. Eğer makamı yüksekse, derecesi yüksekse 70 bin kişi fazlasına bile şefaat hakkı verir. Yarın bu ümmetten bir kişi var, 70 bin kişiyi kurtaracak. Ey gidi kardeşim, en aylık yapıp da kurtarılmayı bekleyeceğimize, şu gecede teravihimizi kılsak da birkaç Müslümana da şefaat edecek makama erebilsek, Allah cümlemize ihsan etsin, Allah oruçlarımızı kabul eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.